od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG. Silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy dotarli do grupy turystów, która utknęła w Tatrach. Liczba zaszczepionych Polaków zbliża się do 1,5 miliona. Szkodliwy i antyeuropejski, tak o Nord Stream 2 pisze Der Spiegel. Na początek alarm w Tatrach. Cały czas trwa akcja ratownicza w rejonie Przełęczy Kondrackiej, gdzie utknęło 9 turystów i nie są w stanie zejść o własnych siłach. O tym, jak wygląda akcja, mówi ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski. Utknęli ze względu na warunki tam panujące. Po prostu byli nieprzygotowani, trasa była nietorowana i potrzebowali pomocy. W tej chwili ratownicy tam już do nich dotarli i sprowadzają na Kondratową. Przed południem w rejonie masywu Ornaku w Tatrach Zachodnich dwóch narciarzy porwała lawina. W dobrym stanie śmigłowcem zostali przetransportowani do szpitala. Ratownicy przestrzegają przed wyprawami w wysokie partie gór. W Tatrach panują bardzo trudne warunki. Szlaki są przysypane śniegiem. Na graniach wiszą nawisy śnieżne, wieje porwisty wiatr. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W lutym do Polski trafi pierwsza partia szczepionek firmy AstraZeneca, 500 000, ale już wiadomo, że dostawy w pierwszym kwartale mogą być mniejsze nawet o 1/4. Mniejsze będą także dostawy szczepionek Moderny. Do Polski trafi nie 400 tysięcy, a 300 tysięcy szczepionek. Od tempa dystrybucji szczepionek zależy, jak szybko opanujemy epidemię, mówi dr Michał Sutkowski. Wydaje się, że jeżeli zaszczepionek zostanie około 30% już, to będziemy widzieli wyraźne zmniejszenie się tych danych. Zaszczepienie tych pierwszych podstawowych grup, to też implikuje termin, w którym może dojść, czy będzie dochodziło do tej przyzwoitej liczby osób zakażonych. Jakieś pojedyncze przypadki zgonów oczywiście będą się zdarzały. Koronawirus zostanie pewnie jeszcze dłuższy czas w przyrodzie z nami. Do tej pory w Polsce wykonano 1 141 000 szczepień przeciw COVID-19. Od poniedziałku znikają godziny dla seniorów. Rząd przychylił się do apeli przedsiębiorców, którzy przekonywali, że tylko nieliczni seniorzy korzystali z tego udogodnienia, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Ponieważ otwieramy cały handel, to również przychylimy się do tego apelu i te godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego. Wydaje się, że też tak jak postępują szczepienia w grupie seniorów, będziemy mieli coraz bezpieczniejszą sytuację i mamy realne argumenty, żeby iść w tym kierunku. Według właścicieli sklepów ich obroty przez godzinę dla seniorów spadły do 10% normalnego utarku. Nawet 30 tysięcy złotych kary grozi właścicielom lokali, którzy od poniedziałku, łamiąc zakazy epidemiczne, otworzą swoje biznesy. W Koszalinie policja i służby ostrzegają przedsiębiorców, że będą reagować stanowczo. Jeżeli będą docierały do nas informacje, tak jak dotychczas, że niektórzy właściciele lokali gastronomicznych bądź punktów, które są decyzją rządu zamknięte, będą planowali otwarcie, że któryś z właścicieli łamie obowiązujące przepisy, policjanci będą podejmowali interwencje i materiały, które zostaną przez nas sporządzane, będą przekazywane do koszalińskiego sanepidu. Firmy, które wbrew zakazom wznowią działalność, oprócz kary pieniężnej, tracą też wsparcie z tarczy finansowej. Do 14 lutego zamknięte decyzją rządu pozostają dyskoteki, baseny, siłownie i kluby fitness. Restauracje mogą działać tylko z opcją sprzedaży na wynos. Wstrzymać budowę Nord Stream 2, pisze sobotni Der Spiegel. To projekt szkodliwy dla Niemiec i antyeuropejski. Tygodnik pyta, dlaczego niemiecki rząd miałby wspierać rurociąg, który byłby korzystny dla rosyjskiego reżimu i utrudniał relacje z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Berlina Wojciech Osiński. W dzisiejszym numerze hamburskiego tygodnika czytamy, że ekonomiczny zysk płynący z finalizacji Nord Stream 2 okupiony będzie stratami w stosunkach z USA i ważnymi partnerami w Unii. Ten projekt jest obecnie najbardziej wstydliwym problemem rządu federalnego, podważającym jego zdolność do prowadzenia rozsądnej polityki zagranicznej, pisze Mathieu von Roy. Redaktor Spiegla uważa, że decyzja o ukończeniu gazociągu Nord Stream 2 z politycznych względów jest wątpliwa, ponieważ osłabia wspólne stanowisko Unii w sprawie sankcji wobec Moskwy. Ta inwestycja potwierdza opinię tych, którzy określają

I've got so much love. Only you. Tell me how to love you, baby. I don't mind and I don't mind. Zrobił nam dobrą rozgrzewkę. Wydaje się, że pan Lionel idzie w odstawkę, bo popularność w sieci zdobywa jego 22-letnia córka Sofia. Nie za sprawą muzyki, co prawda, a fotografii. Młodą modelkę obserwuje 6 milionów subskrybentów, a modelka ostatnio pochwaliła się nowym tatuażem. Ciekawe, czy pytała tatę o zgodę. No nic, Brian Culbertson, którego za chwilę państwo usłyszą, pochwali się swoim coverem Marvina Gaye'a. To już będzie kolejny cover dzisiaj, ale tak postanowiłem, że sięgnę nieco więcej po muzykę, choć nie w oryginałach. Got to Give It Up już teraz w Trójce. Trójka. Program trzeci. Można zachwycać się absolutnie nad wszystkim, nad tekstem, nad muzyką, nad jego ruchem scenicznym, jego i artystów, którzy razem z nim występowali. Nie tylko podczas występów na żywo, ale także klipów, bo rozmawialiśmy przed chwilą poza anteną o Cream i tym teledysku wyjątkowym. Za chwilę artysta, który ma na swoim koncie już 4 albumy, w tym ten, który zdobył najważniejszą statuetkę dla współczesnego bluesa. Fantastic Negrito za album The Last Days of Oakland zdobył nagrodę Grammy. W sierpniu ubiegłego roku fani Negrito otrzymali z kolei prezent w postaci 11 utworów zapakowanych w piękne, żółte pudełko, które po rozpieczętowaniu smakuje jak czoklet samuraj. Get free tonight. Have you lost your mind? Yeah. Get free tonight. Now listen. My people, my teachers, my soldiers. Let's get free tonight. Ooh. When it bombs off, are you ready? Get free tonight. Shake your body till you. Shake your body till you. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Yeah. She was a fan, but a friend didn't care. I like the ones who buy their own damn beers. If you want a toast to the life that you live, pour enough shots for the whole year. Jet black hair, baby, jet black hair. Matte black Jeep with the Rubicon grill. Ooh, it's been a while, baby, don't go there. Ooh, it's been a while, baby, come here. Shaped like pear, baby, jet black hair. You bought the drinks and I paid no care. Hold it down, don't go nowhere. Ooh, it's been a while, baby, come here. We peeking. From the window sills, I don't mind if they watch, I don't care. Who gon' love you when your love ain't there? Baby, that bitches, unfair. Jet black hair, baby, jet black hair. At least two boots to your rap there. These two hands always land up on the small of your back. Should I ask if eyes can go there? You bought the drinks and I paid no care. Couple more shots, we can all get to bed. Yes, Lord, like you living on a prayer. Play too much, baby, come here. We peeking. But I don't feed into that. Just give me the news. I miss all the parties, but I'm still the best dressed. As the cone on the pole's back. Hands above us, feel like someone. Nie będą się na pewno Państwo nudzić. Anderson .Paak mówi wprost: kiedy coś wypuszczam, chcę, żeby świat się trząsł. I dodaje: ze mną chcę, byś czuł się dobrze. Jeśli nie tańczymy, jeśli twoja kobieta nie czuje się seksowna, to znaczy, że nie słucha moich utworów. Tworzę muzykę, aby dać ludziom piosenki przewodnie. I wiesz, co im wtedy mówię? Wypowiada się .Paak w rozmowie z jednym z amerykańskich magazynów: aby ludzie czuli się dobrze w swoim samochodzie, kiedy się budzą, chcę, żeby coś poczuli. W klimacie New Soulowym teraz facet, który także chce, żeby Państwo dobrze się poczuli w przebojowej sobocie. Suni Colon, Supernova. Follow me, my supernova. Trójka. Program trzeci. Inspiracja kilku nut, motywacja działa znów. Plany są analogowe, customowy każdy ruch. Gdy porywa nowy zew i do lotu zbieram się, słyszę głosy, że prognozy na pogodę bardzo złe. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Wystukany trudny rytm poplątało nogi mi. Z sił opadam, mam blokadę, robię same kropki w tył. Ta ironia bawi mnie, kakofonią staje się. Blisko tak od grzytu do zachwytu w moim życiu jest. Musi pojawić się taki utwór, który wszystko wywróci do góry nogami. Natalia Kukulska z albumu Czułe struny. Chyba największego przedsięwzięcia muzycznego ostatnich lat. Wybrane dzieła Fryderyka Chopina po raz pierwszy zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty. Ich autorką w dużej mierze jest właśnie Natalia Kukulska. W nagranie Czułych strun twórczo i wykonawczo zaangażowanych było prawie, uwaga, 100 osób. A za chwilę 8 chłopaków, nie stuwa, tylko 8. 8 z Alabamy i mam nadzieję, że kiedyś zawitają do naszego kraju, a później diwa muzyki soul z kraju kwitnącej wiśni, Yasuko Agawa. Spotkanie z nią jest czymś nieoczywistym, czego i Państwu również życzę. Trójka. Program trzeci. Kobiety czują w środku. Podejrzewam, że z odpowiedzią na to pytanie mogą mieć problem także same zainteresowane, więc tym bardziej nie będę brnął w nieznane dzisiaj. Ale jeśli to coś brzmi tak, jak opowiadała nam o tym Yasuko Agawa, to może w zupełności pozostać bez odpowiedzi. What a Woman Feels Inside to cover utworu Thelmy Houston, amerykańskiej aktorki i piosenkarki, znanej chyba ze swojego największego przeboju, czyli Don't Leave Me This Way, za który otrzymała nagrodę Grammy. A teraz w przebojowej sobocie facet, który otrzymał otrzymał nagrody Grammy, uwaga, raz, dwa, trzykrotnie, a nominowany był w sumie 9-krotnie do tej nagrody. No, impreza, domówka bez Weekendu nie może się obejść. I Feel It Coming już teraz w Trójce. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just tryna get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. odpowiedzi będzie godzina 21. The Real, Tom Misch i Yusuf Days. Tom Misch już gościł w przebojowej sobocie. Tym razem dotarł do nas z Yusufem, perkusistą doskonale znanym z projektu Yusuf Kamal, który niespodziewanie zakończył swoją działalność w 2017 roku. Drugi album studyjny Misza i pierwszy po rozpadzie poprzedniego kolektywu dla Daysa jest tym bardziej wyzwaniem, że panowie musieli zrobić coś, czego do tej pory nie robili. A mianowicie Misch podkręcił tempo, a Days trochę je spowolnił. Polecam Państwu cały album, bo rzeczywiście jest on wyjątkowy. A teraz kobieta, która już nie musi niczego udowadniać. Popija Jutka. To promocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy?